Tu program Trzeci Polskiego Radia. Środa, 5 kwietnia, minęła 10. Krzysztof Zyglewski, zapraszam na serwis Trójki. Jest polska skarga na unijne przepisy wprowadzające nowe limity emisji szkodliwych do środowiska substancji. Rosja odrzuca oskarżenia, jakoby jej lotnictwo miało uczestniczyć w ataku chemicznym w Syrii. Za chwilę w serwisie także o niszczycielskiej działalności bobrów na Podkarpaciu. Polska zaskarżyła do Unijnego Trybunału Sprawiedliwości przepisy dotyczące nowych limitów emisji szkodliwych substancji, które zanieczyszczają powietrze. Polscy dyplomaci w Brukseli potwierdzają informacje zagranicznych agencji. Więcej na ten temat Beata Płomecka. Chodzi o zmiany w unijnych przepisach dotyczących krajowych pułapów zanieczyszczeń, które zostały zaakceptowane pod koniec ubiegłego roku. Zobowiązania do zmniejszenia emisji szkodliwych substancji w przemyśle, rolnictwie, elektrowniach i ruchu drogowym mają dotyczyć okresu po 2020 roku. Rząd w Warszawie zaskarżył dwie rzeczy. Sposób przyjęcia przepisów, bo jak tłumaczy, Polska nie była konsultowana, kiedy proponowano zmiany w dyrektywie, podczas gdy z innymi krajami były prowadzone konsultacje dwustronne. Druga skarga dotyczy decyzji o obciążeniach dla poszczególnych państw, które dla Polski byłyby jedne z największych. Nowe limity emisji dwutlenku siarki, cząstek stałych i tlenków azotu miałyby kosztować całą Unię prawie 2 miliardy euro rocznie od 2020 roku. Na Polskę przypadłaby 1/4 tej sumy. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Sejm zajmie się dziś dwoma projektami ustaw o Krajowej Radzie Sądownictwa. Jeden przygotował rząd, drugi jest efektem pracy Stowarzyszenia Sędziów Justitia i został zgłoszony przez posłów PO, PSL-u i Nowoczesnej. Wiceszef Kancelarii Prezydenta Paweł Mucha przyznawał w Trójce, że obecny sposób wyboru Krajowej Rady Sądownictwa trzeba zmienić. Nie sposób powiedzieć, że dzisiejszy system funkcjonuje dobrze, że on jest właściwy. Jeżeli zwrócimy także uwagę na to, że na członków obecnych KRS-u tylko jeden jest z poziomu sądów rejonowych, a na ogółem 10 tysięcy sędziów sądów powszechnych, 7 tysięcy to są sędziowie sądów rejonowych, to widzimy, że pewne rzeczy powinny ulegać zmianie. Projekt rządowy przewiduje, że 15 sędziów obecnie wybieranych przez Zgromadzenie Sędziów będzie wybierał Sejm. Prawo zgłaszania kandydatów projekt rządowy daje Prezydium Sejmu lub grupie co najmniej 50 posłów. Paweł Mucha przyznaje, że wokół proponowanych zmian mogą być wątpliwości. Prywatny pogląd jako Pawła Muchy jest taki, że faktycznie może to budzić wątpliwości natury konstytucyjnej, czy jest dopuszczalne poprzez wprowadzenie przepisu rangi ustawowej, ingerowanie w bieg kadencji, który jest określony treścią przepisu konstytucji. Projekt poselski złożony przez PO, Nowoczesną i PSL zakłada, że członków KRS-u mają wybierać sami sędziowie w bezpośrednim głosowaniu. Posłowie zajmą się zmianami po południu. Rosja odrzuca oskarżenia o użycie broni chemicznej w nalotach w pobliżu miejscowości Khan Shaykhun w Syrii. Wcześniej Syryjskie Obserwatorium Praw Człowieka podało, że w ataku chemicznym zginęły 72 osoby, a bombardowania miały dokonać syryjskie lub rosyjskie samoloty. Z Moskwy Maciej Jastrzębski. Rosyjskie Ministerstwo Obrony twierdzi, że nie wykonywało w tamtym rejonie żadnych nalotów. Według rzecznika resortu generała Igora Konaszenkowa w pobliżu Khan Shaykhun operowało syryjskie lotnictwo, bombardując należący do rebeliantów zakład produkujący pociski zawierające substancje chemiczne. Rosjanie przekonują, że właśnie w tym zakładzie produkowano broń chemiczną użytą wcześniej przez bojowników w trakcie walk w Aleppo. W ubiegłym roku rosyjscy żołnierze stacjonujący w pobliżu Aleppo informowali o serii ataków chemicznych. Wysłani na miejsce eksperci zebrali próbki, które mieli przekazać międzynarodowym organizacjom monitorującym sytuację w Syrii. Sprawą ostatniego ataku chemicznego w pobliżu Khan Shaykhun zajmie się dziś Rada Bezpieczeństwa ONZ. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Rozkopują groble, niszczą drzewa, powodują straty, za które Skarb Państwa musi płacić odszkodowania. Już 60 szkód spowodowanych przez bobry zgłosili w tym roku mieszkańcy Podkarpacia. Rzecznik Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska Łukasz Lis przyznaje, że działalność tych objętych ochroną prawną zwierząt powoduje znaczne straty. Są to głównie szkody w uprawach rolnych, szkody w drzewostanie, a także w infrastrukturze. Robią nory w groblach stawów hodowlanych, w przepustach, bądź w brzegach cieków i rzek. Taka konstrukcja, jaką wykonuje bóbr, tamuje wodę. W związku z tym powoduje to rozlewiska, uniemożliwia to gospodarowanie właściwe. Jest taka rola zalana. W ubiegłym roku w ramach odszkodowań za straty wyrządzone przez zwierzęta chronione na Podkarpaciu wypłacono ponad 500 000 zł. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl.

Płyta tygodnia dziś dla pani Magdy z Opola i dla pana Macieja z Redy. Życzę państwu przyjemnego słuchania. Father John Misty Pure Comedy, tak jest zatytułowana płyta i kolejna odsłona płyty jeszcze dziś po południowej audycji, jeśli się nie mylę, a na pewno jutro o tej samej porze. Dawno nie było Red Hotów. Poszukiwaniu kanałów telewizyjnych, które nie proponują dyskusji o tym, co się naprawdę wydarzyło, kto ma zawsze rację, a kto jest paskudny. I kanałów telewizyjnych, w których się nikt nie kłóci, trafiłem ostatnio na znakomity film o zespole Red Hot Chili Peppers i muzycy tego zespołu właśnie o tym utworze, Zephyr Song. Mówili, że jest jednym z tych utworów, który jest im bardzo bliski, a jakoś nie zrobił, jak im się wydaje, należytej kariery w środkach przekazu, takich jakim jest na przykład radio czy telewizja. Dlatego dziś przypomnieliśmy sobie, jak to brzmiało i przyznają państwo, że słucha się tego w programie do południa znakomicie. Teraz jeszcze jeden utwór, który przemknął przez listę przebojów programu trzeciego i też myślałem, że będzie lepiej, ale nie. Jak to dobrze, że są archiwa i możemy sięgać. We're like the weather. We can't predict it, we never tick with the time. Heavy shackles. We can't move freely, we're leaving trails on the ground. It's too late to wipe away now, you cynical bastard. But you're late from your plate, so how is your it won't get better. Just string along until the curtain goes down. It's too late to wipe away now, you cynical bastard. But you're late from your plate, so how was your ride? How was your ride? To był zespół Blackfield. No a teraz o lekturach, czyli o książkach. Mateusz Matyszkowicz. Przodownicy lektury. W przodownikach lektury Andrzej Ballo. Dzień dobry. Dzień dobry. Był pan przodownikiem jakiś czas temu, jako autor rozlicznych tomików poetyckich. Postanowił pan jednak wypróbować formę dłuższej, znacznie dłuższej. Ukazał się Dowód ontologiczny, historia pewnego Anselma. Jak wiemy, dowód ontologiczny w średniowieczu skonstruował święty Anselm z Canterbury. Ów argument odnosił się do kwestii istnienia Boga i możliwości wyprowadzenia istnienia Boga z samej jego definicji, ale w książce, którą pan właśnie napisał i właśnie wydał, ten dowód ontologiczny w rękach Anselma, już współczesnego Anselma, ma zupełnie inne znaczenie. Rzeczywiście, on jest troszeczkę tutaj wybiegiem i takim chwytem marketingowym po trosze. Jest przyczynkiem do przedstawienia rzeczywistości w taki sposób logiczny, w jaki rozumował święty Anselm. Próba udokumentowania czegoś. Ale właśnie, czegoś. Święty Anselm chciał dowieść istnienia Boga z samego jego pojęcia, a pan? No tak, mi chodziło o samą konstrukcję logiczną. Pojęcie Boga można zastąpić czymś innym. Cały dowód ontologiczny opiera się na tym, że z definicji Bóg jest bytem koniecznym, a zatem musi istnieć, natomiast wszystko to, co jest poza Bogiem, już konieczne nie jest. Stąd mój dowód, że czas nie istnieje. Między innymi, że ta kategoryzacja zdarzeń, której dokonujemy w pewien sposób na zasadzie właściwie algorytmu, nie jest całkiem konieczna. Wartości, które przyjęliśmy, które są rubieżami przestrzeni tej rzeczywistości czy życia, też nie są konieczne. Być może trzeba je zmienić, tylko ludzko się na to nie stać. Pański bohater, o nim może chwilę pomówmy. Anselm Zaostry. Zaostry to jak dla nauczyciela już wiadomo, co oznacza, że Zaostry. Chyba jakiś ginący już gatunek człowieka, który się nie podlizuje i prowadzi życie pozaszkolne. Jest to życie intensywne i myślące. To raczej jest archetyp takiego klasycznego nauczyciela, jeszcze takowych pamiętam z własnych czasów, który łączył i erudycję, i merytoryczność, i wiedzę, i jakąś estetykę. Był autorytetem, miał swoiste emploi, któremu był bliżej do jakiegoś ekscentryzmu, ekstrawagancji, niż do jakiegoś zwykłego wyrobnika czy rzemieślnika. Pańska książka to jakaś tęsknota za takim nauczycielem, nie przystającym do rzeczywistości, ale wymagającym, pobudzającym do myślenia? Też. Po krótkim zastanowieniu powiem, że też. Miałem to szczęście, że wychowywali mnie świetni ludzie, że uczyli mnie świetni ludzie. Czytając pańską książkę, słyszałem taki wewnętrzny chichot, który musiał być w panu, kiedy pan ją pisał. Świetnie się przy tym bawiłem. Myślę, że człowiek jest też po trosze z definicji homo ludens i coś tworząc nie powinien cierpieć, a raczej się bawić. Dziękujemy bardzo. Ten fragment naszego programu przygotował, jak w każdą środę, Mateusz Matyszkowicz. A my wracamy do płyt i teraz będzie ostro. Nie ukrywam, że trochę z zaskoczenia pojawiła się ta Metallica. I pozostając w tym nastroju zaskakiwania, z zaskoczenia mam teraz dla Państwa zaproszenia na koncerty. Trwa trasa koncertowa zespołu WW7 i mamy zaproszenia na kolejne dwa koncerty. 6 kwietnia tego roku zespół WW wystąpi z koncertem w Radiu Wrocław o godzinie 19 i na ten koncert do Polskiego Radia Wrocław mamy zaproszenia. Proszę zadzwonić do Piotra 2 2 7 3 i jeszcze 8 kwietnia zespół WW wystąpi w Ostrowie Wielkopolskim i mamy zaproszenia do Ostrowskiego Centrum Kultury na godzinę 20. Też zaproszenia u Piotra 2 2 7 3. Kto chciałby zobaczyć WW na żywo, proszę niech dzwoni do Piotra 2 2 7 3 WW na koncertach we Wrocławiu, a potem w Ostrowie Wielkopolskim. I would never break your heart. I would only rearrange all the other working parts. We'll stay in place. Listen to me when I say, darling, you're my everything. I didn't mean to hesitate. Please stay with me. W takiej baladynce Biffy Clyro wolę, kiedy oni łupią troszkę bardziej dosadnie. Sięgniemy sobie teraz w zakładkę pod tytułem Nasze żelazne rezerwy z programu trójwymiarowego. Będą gitary, będzie miejscami odrobinę bluesa i rock'n'rolla. był John Mayall, zaprezentował się już dziś w programie Jeff Lynne. Teraz natomiast zaprezentuje się w programie jego kolega, który mieszka i nagrywa w Kanadzie. If I'm gonna go down, I'm gonna go down rocking. I ain't gonna slow down, I'm gonna go down rocking. No one gonna tell me what to say or tell me what to do. You can't tell me what to play. To był Brian Adams ze swojej ostatniej płyty, a ten mikroodcinek płyt z żelaznej rezerwy trójwymiarowej kończy płyta niebieska.

studentów i absolwentów Kłodzkiej Szkoły Filmowej, ale też macie gości zagranicznych. Mamy gości z zagranicy i to jest współpraca z Instytutem Adama Mickiewicza i po raz drugi tak naprawdę mamy tego samego gościa, Jima Lane'a, ale w tym roku przywiezie zupełnie innych studentów i zupełnie inne filmy z koledżu w Bostonie i z koledżu w Los Angeles, Emerson College, szkoła filmowa stamtąd. Z tym Jimem zacieśniliśmy współpracę dzięki właśnie naszym kontaktom z Instytutem Adama Mickiewicza i mam nadzieję, że coś ciekawego z tego wyniknie, bo Jim Lane miał się też okazję spotkać z dziekanem Wydziału Reżyserii Piotrkiem Mikuckim, już są umówieni i być może to zaprocentuje jakąś fajną współpracą między naszymi szkołami. Laureatów Festiwalu Łodzią po Wiśle poznamy w sobotę wieczorem. W sobotę późnym wieczorem, tak. No to przypomnijmy jeszcze, kiedy i gdzie projekcje i gdzie szukać szczegółowych już informacji dotyczących programu festiwalu. Projekcje w piątek i w sobotę w kinie Iluzjon, 5 bloków konkursowych w sali Stolica, a szczegóły, pełen program i wszystko o festiwalu na stronie łodziąpowiśle.pl. Z Krzysztofem Brzozowskim rozmawiał Ryszard Jaźwiński, dziękujemy bardzo. A w zestawie obowiązkowym płyt na dziś mamy bardzo dużo utworów i zespołów, które jeszcze niedawno były na liście. Na przykład Kings of Leon. When the walls come down. When the walls